1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dankbaar te zijn voor alle hulp die Amerika zijn land biedt. Het steunpakket van 45 miljard dollar dat gisteren werd aangekondigd moet nog wel door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De komst van het Amerikaanse Patriot luchtafweer biedt volgens Zelensky Oekraïne de juiste bescherming. President Biden, die zei trots te zijn op het bezoek van Zelensky, haalde hard uit naar de Russische president Poetin. Biden benadrukte dat de VS Oekraïne zal blijven steunen zolang dat nodig is. In Israël heeft oud-premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt dat hij een nieuwe regering heeft gevormd. In de nieuwe coalitie zijn een extreemrechtse partij en twee ultra-orthodoxe partijen opgenomen. De 73-jarige Netanyahu, die verdacht wordt van corruptie, was al 2 keer eerder premier van Israël. Begin november kwam zijn Likud-partij als grote winnaar uit de parlementsverkiezingen. Het waren de 5e verkiezingen in 4 jaar tijd, omdat vorige regeringen snel uiteenvielen. Een man van 33 die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor de zogeheten Beuningse vergismoord, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij mocht de uitspraak in vrijheid afwachten en had zich gisteren moeten melden. De man staat inmiddels internationaal gesignaleerd. Ongehoord Nederland moet voorlopig elke 2 maanden rapporteren hoe de aanbevelingen van de NPO-ombudsman worden uitgevoerd. Dat meldt het ANP. Over de uitzendingen van de omroep kwamen het afgelopen jaar honderden klachten binnen bij de ombudsman. Die constateerde al 2 maal dat Ongehoord Nederland zich schuldig maakte aan het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie zonder die te corrigeren. De eerste rapportage moet voor 31 december binnen zijn bij de NPO. Wil Ongehoord Nederland eind januari weer met uitzendingen kunnen beginnen zoals gepland. Het weer, vannacht is het bewolkt met zo nu en dan een bui. Het koelt af naar zo'n 7 graden. Ook overdag vooral in het oosten en zuiden een bui. In het westen laat de zon zich ook zien. Het wordt overdag maximaal 10 graden. In de avond opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Met het schuldbewuste gezicht van een Sint-Bernard die met een leeggelekt vaatje cognac bij een vastgevroren alpinist aankomt, bood Geert excuses aan voor zijn grensoverschrijdend gedrag in het algemeen. Zijn openingszin, ik heb deze maand al 11 keer in mijn broek gescheten, deed hetzelfde goed bij de meisjes. Inwendig kokend van woede begon Gilbert aan de eerste verplichtingen van de periode die in de volksmond abusievelijk de feestdagen genoemd wordt. Stijn ervoer zijn hele leven als 1 grote bijna doodervaring. Dit is de hartslag van Pieter Bouwman, cabaretier, schrijver, orthopedagoog. Ja, orthopedagoog, hè? Hij regisseerde Hans Thewe en vele anderen. Je kunt hem kennen als een van de mannen van de radio of als Toon Sporenberg in Radio Bergijk. En nu is er het boek Gezellig bijkletsen. Zinnetjes die de lezer momenten van inzicht, verbijstering en verlichting moeten geven. Nou, dat kunnen we wel gebruiken. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Ja, Pieter, fijn dat je er bent. Dankjewel. Het is wel grappig, voordat we begonnen, echt hadden we het eventjes over, nou ja, dat ik zelf nooit vragen opschrijf. En toen zei van ja, dat is heel logisch, hè? Van ja. Ja, improviseren, dat ben jij zelf ook wel gewend. Zeker. Qua werkwijze. Zeker. En je zei overal ja op zeggen. Dat is dan de regel. Ja, bij improviseren is dat inderdaad. Als ik zeg bijvoorbeeld tegen jou, Misha, dat moet heel vervelend zijn dat er een rookworst uit je voorhoofd groeit. Ja. En jij zegt meteen, nee, dat is helemaal niet waar. Ja, dan houdt het op. Ja. Terwijl als jij ja zegt, dat is inderdaad lastig, want dat vet druipt op mijn neus. En ik heb al een beetje een gevoelige neus. Snap je, dan kom je ergens waar je van tevoren niet op zou hebben kunnen komen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus ik vind het heel logisch om een gesprek aan te gaan op basis van, laten we kijken wat er gebeurt, in plaats van, ik heb deze regeltjes opgesteld en laten we binnen de piketpaaltjes blijven. Ik kan me voorstellen dat als jij dan dingen bekijkt, bijvoorbeeld op tv, dat je je vaak verwondert over hoe weinig er dan eigenlijk geïmproviseerd wordt. Ja, dat vind ik bijvoorbeeld met praatprogramma's als Op 1 of wat je om 7 uur hebt, Sofie en Galit. dat is allemaal zo voorgekookt. Dat je ziet ook soms gasten op hun gezicht dat ze denken, nou, ik wil iets anders zeggen, maar ze zitten al in die groef gedwongen. En dat vind ik dan vaak helemaal niet interessant. Ik vind het veel interessanter als iemand een onverwachte vraag stelt en iemand een onverwacht antwoord kan geven. Ja, want ik noemde ook al de mannen van de radio en Radio Bergijk. Ook allemaal op basis van improvisatie, hè? Ja, wij schreven nooit iets uit. We bedachten ook nooit iets van tevoren. Want als je iets van tevoren bedenkt, dan heb je dan al een idee hoe jij vindt dat het leuk zou moeten worden. Maar dan moet je de ander in die richting dwingen. En dat levert nooit iets op waar je door verrast wordt. En improviseren, dus gewoon zeggen, nou, jij bent de kapitein van een schip en je bent als eerste, heb je het schip verlaten. Oké, ik interview jou. Pats, dat is het. En iedere keer als wij, dat deden we bij Radio Bergijk bijvoorbeeld in het begin, dachten we, oké, we moeten allerlei onderwerpen verzinnen die leuk zijn om te behandelen. En dat werkte allemaal voor geen meter. Totdat we zeiden, oké, laat het los. En we gaan gewoon in het suffertje van Bergijk kijken wat er staat. En dan zien we wel. En dat bleek gewoon een gouden formule. En wat dan natuurlijk wel nodig is, is tijd. Ja, nou ja, tijd in de zin. Nou kijk, wij bij Radio Bergijk deden we 1 sessie per week van 1 uur of 3. En dan was je ook helemaal kapot. En daarvan bleek ongeveer 80% bruikbaar. Je kunt dat niet live doen. Zo werkt het niet. Want Radio Bergijk, even voor de mensen die het niet kennen, het klinkt als een echte radio-uitzending. Zeker. Maar het is satire. Ja. En het was op Radio 1. En daarna ook als podcast is het verder gegaan. We hebben meer dan 700 afleveringen gemaakt. Bizar hoeveel te zijn. Ja. En dat mensen, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon denken dat het ook echt zo is. Ja, dat zeker, het echt bestaat. Zeker, hè? Zeker in het begin. Er was een verwarring van waarom wordt er zendtijd besteed aan de lokale omroep van het plaatsje Bergijk. En ook in Bergijk was men in de war. Er werden wel in de gemeenteraad vragen gesteld van, is dat van ons? Besteden wij daar geld aan? Nee, dat was echt van boven de grote riolen en uit Hilversum. En daar hadden zij niks mee te maken. En dat soort verwarring is natuurlijk hartstikke leuk om mee te spelen. Want wij gebruikten ook altijd echte namen uit Bergijk. We hadden altijd een plattegrond van het plaatsje voor ons liggen, zodat we alle adressen of straatnamen goed hadden. Wat het extra verwarrend maakte. En dat was altijd prettig. En als, zeker voor mij ook als radiomaker, is het zo ontzettend grappig om te horen inderdaad hoe jullie dan gewoon echt lak hebben aan de radioregels. Ja. Dus gewoon echt tegen een gast zeggen van dit vind ik gewoon niet interessant wat ik nu hoor. Nee. En dat soort dingen zou ik veel liever vaker willen horen. Ik ook. Toch? Ja, tuurlijk. Dat er gewoon dat hele toneelstuk wordt gebroken. Hey, rot eens een end op, ik heb wel wat beters te doen in dit. Ik vind het toch tegenvallen. Ja, bij het begin al. Ik zag je binnenkomen, ik denk, nee. Ja, dat zou ook zo grappig zijn bij talkshows op tv, toch? Ja. En zeg van maar wat je nu gewoon zegt, ik had er echt wel meer van verwacht. Ja. Ja, laten we het gewoon afronden, inderdaad. Ja, goed. Maar doe je ding hoor verder. Maar is wel een. Ik zei ook, het boek is er nu, gezellig bijkletsen. Zinnetjes, noem je het zelf? Cartoons, zinnetjes of cartoons zonder tekeningen. Oh ja, maar als je zegt one-liners, ik vind one-liners veel hoger in waarde staat het voor mijn gevoel. Zinnetjes klinkt een beetje bagatelliserend. Ja, aan de andere kant, door het woord zinnetjes en de lage pretentie die dat heeft, kan het eigenlijk alleen maar meevallen als je begint. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, nou ja, en dan momenten van inzicht, verbijstering en verlichting. Ja, dat is ook alweer een belofte. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik nogmaals, in het begin noemde ik het zelf cartoons zonder tekeningen, want ik kan niet tekenen. Mm-hmm. En ik bewonder wel mensen als Gumba of Peter van Straten. Maar die hebben inderdaad nog de kunst van het tekenen ter beschikking. Dus ik moest gaan zorgen dat mijn zinnetjes beeldend genoeg waren voor de lezer om er een eigen beeld bij te maken. Ja, en je hebt er een paar voorgelezen aan het begin. Hoe komen ze tot jou, deze zinnen? Hoe werkt dat? Nou, dat is heel wisselend. Soms is het gewoon, ik lig in bed en opeens schiet me een beeld te binnen. En dat probeer ik dan zo goed mogelijk in woorden te vangen. Soms heb ik een woord wat ik mooi vind en waarvan ik denk, daar moet iets mee gebeuren. Zoals plom verloren, dat vind ik een mooi woord. En dan denk ik, daar moet een zin bij te maken zijn. Soms is het idee van de zin er wel, maar heb ik de woorden nog niet goed, of het ritme klopt niet, of de klanken kloppen niet, of de naam die ik gebruik klopt niet. Dus dan moet ik eraan schaven. Maar er is geen één recept waarop het tot stand komt. Want als jij leest van inwendig kokend van woede begon Gilbert. Naar keuze. Ja, aan de eerste verplichtingen van de periode die in de volksmond abusievelijk de feestdagen genoemd wordt. Ja. Dan zie jij dus zo'n man voor je, zo'n Gilbert. Ja. En ja, hoe ziet hij eruit? Nou, nee, er zijn twee dingen die mij in eerste instantie triggeren. Ja. Dat is het woord abusievelijk. Ja. Dat vind ik gewoon een prachtig woord. Een bepaald soort type mensen die dat gebruiken. Ja, ja, precies. En de feestdagen daarna. Dus ik begon me voor te stellen, kijk, ik hou niet van de feestdagen. Ik ben er niet gek op. Dat gedwongen gezellig zijn en de mooiste dagen van het jaar. En wat ga jij doen, de eerste? Wat ga je doen, de tweede? Ja, precies vraag dat. Altijd, ja. Dus dat gevoel zat eronder. Maar ik had de trigger met het woord abusievelijk. En dan begin ik te denken van, hoe ga ik zelf die feestdagen in? Nou ja, met een lichte irritatie. Dus dat vergroot ik dan wat uit. Dat is namelijk inwendig kokend van woede. Ja. Gilbert vond ik het naam, ik weet niet eens waar die vandaan komt, zal ik maar zeggen. Ik zeg zelf Gilbert, maar jij had al van Gilbert. Ja. Dan is het alweer een hele ander beeld wat je hebt. Ja. En ja, die eerste verplichting van, oké, die periode komt eraan. Godver, gaan we weer. Ja. Oh, en dan die reclames op televisie die dan benadrukken hoe gezellig het is in de familiaire kring. En ik heb daar helemaal niks mee. Sorry, luisteraars, maar maar nu zie jij die Gilbert wel voor je, die Gilbert. Ja, en ja. Wat zie je dan? Vraag me af. Want ik ben dan benieuwd of jij een beetje hetzelfde beeld hebt als wat ik daarbij zie. Dan moet jij dadelijk ook. Dan moet je eigenlijk nu opschrijven wat jouw beeld is, zodat we kunnen checken. Oké, nou, ik schrijf het op. Hij schrijft even kort op. Ja. Ja. Dan zeg ik, hij heet bij mij dus Gilbert en niet Gilbert. Ja. Gilbert is een jongen die heeft zijn stamboom uitgezocht en er blijkt 4 generaties daarvoor een link naar de adel te zijn geweest. Ja. Waardoor hij nu zelf zichzelf Gilbert noemt, maar hij heet gewoon Gilbert. Ja. En nou jij? Nou, ik zie een man voor me, Spencer, ripfluwelen broek, een beetje mosterdkleurig. Kom je al? Ja, een beetje een meneer Foppe. Meneer Foppe, ken je meneer Foppe van Wim de Bie? Ja, zeker. Zo'n bril, zo'n net iets te vettige grote bril. Zitten die ver van elkaar af, hoor. Ja, grappig is dat, ja. Want is het dan ook zo, misschien is dat een flauwe vraag, van dat al die typetjes, als je die bij elkaar veegt, dat ben jij? Ik denk dat als je daar psychoanalytisch naar kijkt, dan is dat zo, omdat al mijn figuurtjes zijn mensen die maar heel matig raad weten met het leven. En ze doen wel hun stinkende best, maar ze slaan de plank mis en ze begrijpen het verkeerd of ze lossen het verkeerd op. Dat is wel. Dat zit ook in Mannen van de Radio. Dat zijn een beetje domme, welwillende mensen. Radio Bergijk, idem dito. Dat zijn de meest grappige mensen, natuurlijk, toch? Natuurlijk. Ja. De mensen met een soort welwillend onvermogen. Ja. En dat heeft ook iets heel geruststellends. Want dan denk je van, bij mij valt het nog mee. Ja, precies. Ik doe het nog best wel goed, toch? Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Pieter Bouwman. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Bouwman is een man die een scherpe blik heeft voor het menselijk tekort. En dat heeft zeker ook te maken met een stevige dosis zelfkennis. Hij heeft, volkomen ten onrechte, altijd een laag zelfbeeld van zichzelf gehad. Grappig boek. Ik had hem wel wat voller en dikker verwacht. Een aantal echt briljante vondsten die je aan het denken zetten. Veel leuke one-liners, maar ook een aantal onnodig grof geformuleerde. Ik heb echt een zwak voor deze man. Mooi dat hij in de comedywereld zo wordt gewaardeerd. Dit zal nooit overtroffen worden. Grandioos. Lang niet gehoord. Meneer Bouwman is een held. Hashtag Pieter Bouwman. Nou, wat een lofzang, hè? Ja, die laatste dingen. Ja, die laatste dingen, dat gaat over mannen van de radio. Oh ja, ja, ja. En ja. Die eerste dingen gingen over je boek. En ook nog over het eerste boek, Het Ergste Moet Nog Komen. Het menselijk tekort, nou ja, daar hadden we het al een beetje over, hè, inderdaad. Van het net niet zijn, het net niet lukken. Zelfkennis. Heb je veel zelfkennis? Ja, je denkt altijd dat zo is. Maar je hebt natuurlijk tientallen dode hoeken. Ja. Die anderen wel zien en jij zelf niet. En dat is, ja, dat is wat de mens is. Zelfkennis, een van mijn zinnetjes is geloof ik ook zelfkennis. De bron van alle kwaad. En wat is die dode hoek dan? Want dat weet je inmiddels wel. Dat heb je van andere mensen gehoord, waarschijnlijk. Ja, wat is die dode hoek? Nou, bij mij is dat, denk ik, de inschatting van mijn eigen talent. Die ik altijd lager heb ingeschat dan andere mensen zeggen. Dat klinkt nou heel pedant, maar dat is echt wel wat er aan de hand is. Hoe komt dat dan? Ja, dat heeft. Ja, waar komt dat van? Ik was een kneusbaby. Mijn moeder was rhesus negatief en ik rhesus positief. En dat was in de jaren 50 nog een vrij levensbedreigende conditie. Zeker als je het derde kind was. En dat was ik in principe omdat tussen mij en mijn oudere broer een miskraam zat. Dus ik moest allerlei bloedspoelingen ondergaan en transfusies. En ik lag in een couveuse. En toen bleek ook nog één oog van mij het niet goed te doen. En in de eerste jaren van mijn leven was ik een sproeterig, roodharig kindje met een veel te dikke bril op, die prooi was van alle spotternij. En omdat ik die kneusbaby was, hebben mijn ouders mij heel beschermd opgevoed. Wat mij dus altijd het idee gaf, ik moet blijkbaar beschermd worden. Dus er klopt iets niet aan mij. Oh ja. Dus ondanks hun goede bedoelingen had dat een volkomen averechts effect op mijn zelfvertrouwen. Dus daar komt dat in grote lijnen vandaan. En is het wel meer geworden in de loop der jaren, het zelfvertrouwen? Jawel. Ik moet nu ook wel soms erkennen dat ja, ik toch ook wel echt leuke dingen opschrijf of goed ben in mijn vak. Dus in die zin is het draaglijker geworden. Maar het is iets wat volgens mij je hele leven niet overgaat. Je kunt er alleen beter mee omgaan of je kunt het beter relativeren of je patronen herkennen. Maar in de basis is mij meegegeven van er is iets niet goed met je. Ik hoorde laatst een psycholoog zeggen van dat is eigenlijk de schaduw, hè? De schaduwversie van jouzelf die je ook gewoon de rest van je leven meedraagt. Ja. En die je ook aandacht moet geven, want ja, die ja. is er gewoon. Ja. Ja. Ik heb twee jeugdgeluiden hier staan. Je mag zeggen welke je wil horen. Voetbal en de rolschaats. Dan moet ik kiezen tussen een van de twee. Ja, nou, of ik kan ook een soort mix maken. Wil je een mix? Ja, ik wil een mix. Oh, nou ga ik dat proberen. Ja. Als jij je vakmanschap maar eens. Ik kan het echt in. Ja. Oh, ik vind dit eigenlijk een mooier geluid, ja. De rolschaats. Dan beginnen we met de rolschaats. Ja. Ik woonde in Eindhoven in het Witte Dorp van Dudok. Als je denkt Dudok, wel bekend hier in Hilversum natuurlijk. Ja. En wij woonden aan het Burgplein en daar was een soort plantsoen. En eromheen hadden ze een betonnen rolschaatsbaan gelegd. Dus het lag volkomen voor de hand om daar eens een keer op rolschaatsjes te gaan rondrijden. En ik bleek daar een talent voor te hebben. Ik had de slag te pakken al meteen. Op oude Hudora rolschaatsen, eerst met stalen wieltjes, maar later met rubberen wieltjes. En die was dan ook bestuurbaar, zoals dat heette. Want als je naar links helde, dan gingen de voorwieltjes ook een beetje naar links. Dus dan kon je bochten nog vloeiender nemen dan anders. En in de loop der jaren werd ik gewoon een beetje de recordhouder op die rolschaatsbaan. Excuus. Het was ook een van de weinige dingen in mijn hele leven waar ik een discipline in had. Dan kwam ik thuis van school en dan deed ik mijn rolschaats aan en dan ging ik daar rondjes rijden. En toen werd ik zelfs ontdekt door de Eindhovense schaatsvereniging, omdat daar een kunstijsbaan inmiddels was. En toen bleek dat ik heel goed kon rolschaatsen, maar niet kon schaatsen. Terwijl dat toch vaak zo is, toch? Ja, nee, de techniek was goed, alleen mijn enkels waren te zwak. Dus ik liep een beetje op het leder van de schoenen van de Nooren die baan rond. En moest meteen erkennen dat daar geen toekomst voor mij lag. En maar je had dus heel groot kunnen worden als rolschaatsen een Olympische sport was geweest. Ja, Sven Kramer had verbleekt bij mijn prestaties. Het andere geluid, het voetbalgeluid, daar heb ik pas later over nagedacht. Want aan het eind van onze straat was een soort verbrederde straat een beetje, zodat er echt een brede stoep was, van 1,70 meter. En tegen de wand van de huizen die daar stonden, dus was een goal getekend, een doel. Dus wij, jongetjes van 10, 11, 12, oefenden keihard schieten op die muur. Maar daar woonde dus iemand achter. Iemand woonde daar en hoorde uren per dag, bats, bang. Dan moeten schilderijen van de muur gevallen zijn en familieportretten. Maar die vrouw, want het was een vrouw, een alleenstaande vrouw, heeft nooit geklaagd. En ik zou, als het nog mogelijk zou zijn, maar ze is natuurlijk ter ziele, haar mijn diepste verontschuldigingen aanbieden voor de onnadenkendheid waarmee wij ongetwijfeld haar levensgenot hebben verkleind. Ik kan het niet anders bedenken. Maar wat lief, inderdaad. Dat ze iemand gewoon nooit klaagt dan. Nee. Of was ze gewoon, doof? Nee, ze was niet doof. Nee, maar ze had geaccepteerd, dit is wat het is. En die kinderen moeten kunnen spelen. Ja. Ja, bewonderenswaardig voor mij, iedere norm. En waar droomde je van als kind? Dus in eerste instantie inderdaad wel van, zoals ieder jongetje, een combinatie van schaatser, voetballer. Ja. Echt in de sportrichting. Ja. Ik had geen enkele ambitie richting van wat ik later ben geworden. Wat heb je toen meegekregen van je ouders waar je nu nog steeds iedere dag wat aan hebt? Jeetje. Nou, de liefde voor lezen. Er was bij ons thuis een grote boekenkast met een breed scala aan soorten literatuur die er stonden. Mijn vader kon heel goed voorlezen. Dus mijn liefde voor taal en voor schrijven of zo, dat is echt wel mede te danken aan mijn ouders. En welk boek maakte veel indruk op jou als kind? De Brief voor de Koning van Tonkendracht. Dat was een soort mix van half volwassen, maar ook heel duidelijk nog jeugdliteratuur. Goed geschreven, spannend. En dat boek vond ik echt fantastisch. Nadat ik daarvoor natuurlijk de hele Chameleon-reeks had verslonden en nog meer van die bagger. En wanneer merkte je van, ik ben toch best grappig? Dat is eigenlijk wel een vrij duidelijk punt. Toen ik 6 was, werd mijn oog rechtgezet. Ik was heel scheel. En dat oog werd rechtgezet. En ik kon echt heel snel begrijpend lezen. En toen ontdekte ik al vrij snel dat, terwijl ik dus een kneusje was, ik was een klein ventje, sproetjes, rood haar, bril op, dat taal een wapen kon zijn. Zowel een verdedigend wapen als een aanvallend wapen. En toen ik dat eenmaal ontdekt had, heb ik daar ook op een hele lelijke manier misbruik van gemaakt. In de zin van, ik overtroefde kinderen die groter en sterker waren dan ik, door ze met taal machteloos te maken. En dan was ik de triomfator. Dus na die eerste 4-5 jaar van mikpunt van spotternij, mm-hmm, was ik opeens iemand met een status. En het andere overlevingsmechanisme is natuurlijk humor. Mensen aan het lachen maken, daarmee ontwapen je ze letterlijk en figuurlijk. En die twee dingen zijn mij, aangeboren wil ik niet zeggen, maar die ontwikkelde zich vrij snel toen de kans daar was. En toen kwam er op een gegeven moment een moment dat je voor het eerst op een podium ging staan. Ja. Om als comedian op te treden. Oh, dat is heel veel later. Ja? Mijn eerste podium was natuurlijk de schoolmusical. Oh ja. Maar toen je op dat comedypodium stond, waar was dat? Was dat... Wat nu Toemler heet, alleen dat was toen nog geen eigen tent. Ik zat bij de Comedy Train. Oh ja. En hoe was dat die eerste keer? Ja, bloedje spannend, want ik had nog totaal geen idee van wat dat inhield. Ik ging bijvoorbeeld, ik trok gekke kleren aan, omdat ik dacht dat dat dan leuk was. Of ik nam een Brabants accent, omdat ik dacht, nou dan. Terwijl in stand-up comedy of in theater in het algemeen, denk ik, is een eerlijkheid een vereiste. Je moet je niet verschuilen achter iets wat niet echt is. Dus ik merkte al vrij snel dat al die afwerende dingen voor mij totaal niet werkte. En toen ontdekte ik nog een ander ding, namelijk dat ik niet goed ben in het reproduceren. Dus dat ik het niet goed iedere avond nieuw voor mezelf kan maken. En dat is volgens mij een eerste vereiste voor een cabaretier of een podiumartiest. Dat je het iedere avond voor jezelf nieuw kan maken en dus ook voor de zaal het gevoel geeft, dit ontstaat hier en nu. Want het werd versleets. Het werd sleets. Hm. Het begon me dan heel snel niet meer te interesseren. Dus toen heb ik bedacht, nou, misschien ben ik beter aan de andere kant, aan de coachende of regisserende kant. En dat is toen mijn hoofdberoep geworden. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. Ja. Sommige gasten die ik hier heb, die krijgen daar enorme jeuk van die term. Anderen die zeggen meteen, ja, wankelen, ja, mooi, dat doe ik al mijn hele leven. Ja. Waar sta jij in dat spectrum? Ik hou van mensen die twijfelen. Twijfel vind ik een van de beste eigenschappen die een mens kan hebben. Maar sympathiek ook, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Namelijk zoekend en erkennend dat er niet een waarheid of een definitief antwoord is. En dat herken ik in alles om ons heen, hoe wij als mensen door dit leven blunderen. Maar twijfel je zelf het meeste aan? Ja. Dat is een goeie. Ja, ik denk dat het toch in een cliché als, wat is nou eigenlijk de zin van mijn leven? Of welke zin slaag ik erin om eraan te geven? En dat is natuurlijk amateurpsychiatrie van de allerlaagste plank. En zijn er dan ook momenten geweest dat je daar niet over twijfelde? Nee, eigenlijk niet. Nee, is altijd. Nee. Maar ja. Is dat dan constant? Of wordt die twijfel meer? Of? Nou, nee, die wordt wel in de zin in zoverre minder dat ik een aantal beslissingen natuurlijk in de loop van mijn leven heb genomen die een richting hebben aangegeven en waarvan ik ook kan herkennen, nou, dat was geen foute keuze. Dus in die zin heb ik een invulling gevonden die min of meer klopt met wie ik ben. Maar een moment van twijfel, zoals mensen zeggen, een wankelmoment is natuurlijk als alle grond onder je voeten wordt weggeslagen. Zoals een brand, waarbij mijn hele materiële verleden bijvoorbeeld in één klap was weggevaagd. En het feit dat je dan opnieuw moet beginnen en wat ook een waarde heeft, hoor. Want bijvoorbeeld jullie vroegen om iets mee te nemen waar ik vanaf wou. Mm-hmm. Maar als je in één klap, in één nacht, in 2 uur tijd alles bent kwijtgeraakt, dan ga je daarna niet meer allemaal onzin kopen. Sta je vanaf dat moment anders, ja, anders in het leven? Ik ben niet meer materieel ingesteld. Mm. Ik wil genoeg geld hebben om te kunnen leven en mijn kat te kunnen voeren en een schone kattenbak te kunnen geven en mijn vaste lasten te betalen. Maar ik heb verder geen materiële ambities. Dat maakt me helemaal niks meer uit. Ik weet, het kan in één nacht weg zijn. Hoe ontstond die brand dan? Ja, dat was volgens de brandweer de stand-by van de televisie. Ik had toen, het was in 2007, en ik had nog zo'n televisie met een diepe, dus met een buizen erin, zal ik maar zeggen. Ja, met zo'n toeter aan de achterkant. Ja, precies. En blijkbaar de stand-by van zo'n televisie en de stand-by van wasdrogers zijn de meest voorkomende oorzaken van brand. Oh. En blijkbaar zijn de contactjes in die televisie s'nachts, ja, geknapt of wat dan ook. En ik werd door mijn kat wakker gemaakt. Die stond heel erg te jammeren aan de slaapkamerdeur. Dus toen dacht ik, sta toch even op om te kijken. En ik doe die slaapkamerdeur over, die kat schiet naar binnen en ik stap de hel in. En vanaf dat moment was het... accepteren dat de boel in de hens ging. En wat helaas, doe je dan op zo'n moment? Nou, ik woonde toen 2 hoog. En in Amsterdam heb je dan ook nog altijd een 3 hoog erboven. Dus het eerste wat mijn eerste idee was... fik gaat omhoog, dus ik moet de bovenburen wakker maken. Ja. Maar met iedere deur die ik opende... wakkerde ik eigenlijk zelf dat vuur aan. Maar goed, ik heb die buren wakker gemaakt... en toen heb ik op straat in mijn naki zo hard om hulp geroepen... dat het politiebureau om de hoek mijn geschreeuw eerder hoorde... dan de telefoontjes van de buren die binnenkwamen. En toen heb ik naakt op de stoep zitten kijken... hoe dat allemaal in vlammen opging en hoe mijn kat daar ook stikte... terwijl die maar het leven gered had. Ach. Ja, dat was een geen aanrader. Nee. Jeetje, en dat huis, ben je daar nog teruggegaan? Nee, dat werd mij wel aangeboden. Hè. Dat wordt natuurlijk dan helemaal gerenoveerd. En, ja. En dat was op zich echt een leuker huisje dan wat ik nu heb. Maar ik kon daar niet naar terug, omdat ik daar mijn kat had horen stikken. En ik heb in de jaren daarna daar nog wel eens soms spijt van gehad. Aan de andere kant, dat zou toch altijd aan die woningen zijn blijven kleven. Dus volgens mij heb ik de goede beslissing genomen. En de muziek, je zegt Chet Baker, Time After Time. Ja, het nummer maakt me niet zoveel uit, maar de plaat Chet Baker... Ik kreeg een tussenwoning aangeboden. En het was een soort één grote kamer van, laten we zeggen, 6x4... met een keukenblok en een toilet en een douche. Maar die had een balkon over de hele breedte... waar ik een hangmat kon ophangen. En in die hangmat heb ik die zomer... met een koptelefoontje op, heel veel Chet Baker geluisterd... omdat ik dat zulke troostrijke muziek vind. Of tenminste, dat bleek het te zijn. Mm-hmm. Een hele kwetsbare stem en een hele gevoelige manier van musiceren... die mij troost gaf. Time after time, I tell myself that I'm... so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know the passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loved. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. De geruststellende klanken van Chad Baker. En het is de wankelplaat van Pieter Bouwman, mijn gast hier bij Micha op NPO Radio 1. Waar zit dat geruststellende toch in? Hè? Want je wordt inderdaad heel rustig van. Je wordt er heel rustig van. De stem is op een rare manier bijna androgyn. Sommige mensen die het horen denken van dat is een vrouw met een beetje lage stem. Maar... En dat gecombineerd met de, inderdaad de soothing manier van de arrangementen, ja, dat heeft mij toen echt wel door iets heen getrokken. Ik vind hem ook altijd gewoon zelf klinken als een trompet, toch? Ja, ja. Die stem. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een foto van Chet Baker ziet, dan kun je bijna die stem niet bij dat hoofd bedenken. Nee, hè? Nee. Het is zo'n rare combinatie, die een beetje ingevallen mond van hem, want hij had natuurlijk nogal wat te verstouwen gehad in zijn leven. Prachtige trompetspeler. Heel gevoelig. En dan die stem, dat is zo'n wonderlijke combinatie. Ik kan het iedere luisteraar aanraden om op Spotify eens te zoeken naar Chad Baker Sings. Is het een leuke tijd voor de humor? Voor de grap? In deze tijd met toenemende gevoeligheden en... Ja, dat is natuurlijk heel lastig, maar ik denk tegelijkertijd de behoefte aan humor verandert niet. Het is inderdaad een beetje... Kijk, laten we zeggen, die woke cultuur, hè, dat iedereen maar de hele tijd gekwetst is. En ook op zoek is naar, kan ik hierover gekwetst zijn? Ja, het kan. En dan dat rondbazuinen. Ja, dat is natuurlijk de dood in de pot voor iedere relativering en voor iedere troost die humor ook biedt. Dus in die zin zijn het slechte tijden. Aan de andere kant, door die behoefte die er toch is, blijft humor een prachtig middel om dit hele rare bestaantje aan te kunnen. Nee, want je kan ook zeggen, doordat er zoveel meer gevoeligheden zijn gekomen, zijn er ook veel meer grenzen en randen om op te zoeken. Dus in die zin is het ook wel weer een interessante tijd, denk ik. Ja, tenzij je dus inderdaad publiekelijk gestraft wordt en je werk niet meer mag doen daardoor. Hè. Dus, dus het feit dat er steeds meer gevoeligheden zijn. Vroeger waren die gevoeligheden er, maar kon je ze uitdagen? En nu is het alsof, als je ze uitdaagt, krijg je meteen een enorme lineaal op je vingers. Van dat is niet de bedoeling. Daarom onthoud ik mij ook bijvoorbeeld in mijn zinnetjes die ik op Twitter zet, altijd van enig contact met de actualiteit of zo. Want daar gaat het voor mij niet om. Het menselijk tekort zit hem in. In hele simpele dingen, zoals een tekening van Peter van Straten, waarbij een vrijgezette, corpulente vrouw naakt voor een spiegel staat en zegt: arme Harry. En dat is een soort... Ja, ik zie jou ook zo... Omdat je het voor je ziet en dat het niet keihard lachen daarmee geblazen is, maar wel wetend dat die situatie bestaat. Ja. En als je ook alleen maar even lacht als gos, dan is er al een inlossing van troost. Ja, daar kom ik toch steeds op terug, op dat troost. Als ik aan Pieter Bouwman denk, dan zie ik een hagelwit strand vormen met daarop honderden bloedmooie, zonnende vrouwen en daartussenin op een vies, smerig, ongewassen handdoekje Pieter Bouwman zelf, uitermate tevreden met de situatie, terwijl echt alle anderen denken: hé, wat ontzettend jammer dat hij daar ligt. Ik had een tentoonstelling in de zomer, die had Pieter ook geregeld, in Toemler Comedy Club. Het was de zomer begon net, het was bloedheet. En er kwam dus niemand. En het was een... En toch ging Pieter zijn speech houden. Een hele mooie speech over mijn werk. Voor dat publiek van een halve man in een paardenkop. En dat vinden wij dan heel... Eigenlijk niet erg, omdat het zo... sneu is. Maar dat omarmen we dan. Hij zei, het was een glorieus mislukte middag die ik niet had willen missen. Wie was die eerste nou? Die eerste was André Manuel. Oh ja, ik dacht hem al min of meer te herkennen. Maar... En die tweede, dat is... Martijn. Martijn. Ja, de illustrator bij mijn boekjes. Ja. Waarom horen we kippen op de achtergrond? Geen idee. Geen idee. Hij woont in de Nieuwmarktbuurt. Daar zijn geen kippen, volgens mij. Maar... Oh nee, wacht even. Ik zie je staan. Je hebt ooit een lied geschreven over Duits bier. Ja, dat klopt. En, dus hij spreekt vanuit een bierkelder met kippen. Ah, juist. Vandaar. En André Manuel is een cabaretier die jij hebt geregisseerd ook. Nou, geregisseerd is een groot woord, want André is een... universum op zich. Dus ik heb wel heel veel met elkaar hebben gelachen. Mm. En ik heb wel wat adviesjes gegeven. Maar eigenlijk heeft hij geen regisseur nodig. Bovendien, het woord regisseur bij cabaretiers is eigenlijk een verkeerd woord. Ja? Ja, want regisseur, als stel ik regisseer een toneelstuk, dan is dat mijn keuze voor het stuk. En ik zoek daar dan de acteurs bij die volgens mij mijn visie op dat stuk het beste kunnen vertolken. Terwijl bij een cabaretier is mijn taak, ik moet snappen wat die cabaretier wil of zou kunnen. En dat stimuleren. Dus dat gaat helemaal niet om mij. En helemaal niet om mijn smaak, niet eens, bij wijze van spreken. Maar ik moet zorgen dat die cabaretier waarmee ik dan werk sterker wordt dan hij was. Dat is het eigenlijk. Dus ik noem beste versie van hemzelf. Ja, op zichzelf. Dat moment. Ja. En dat noem ik dus meer coaching dan echt regisseren. Ik ga niet mensen zeggen, want daar moet je naar daar lopen en dan moet je dat of zo of zo. Dat is niet wat ik doe. Nee. Wanneer zeg je ja tegen iemand die jou vraagt van joh, wil je mij regisseren? Ja, dat moet een klik zijn. En die gaat over, hoofdzakelijk altijd over, is die persoon zo eerlijk mogelijk tegen zichzelf op dat moment? Of is het een blaaskaak? Of is het een opschepper? Die mensen hoef ik niet te hebben. Je wil niet nog eerst door een hele schil heen moeten? Nee. Iemand moet snappen dat als je op dat podium gaat staan, dat dat altijd gaat over je eigen kwetsbaarheid. Hoe dan ook. En het probeer je natuurlijk zo grappig mogelijk en zo leuk mogelijk te maken, maar het moet altijd gaan over iets wat je op het spel zet. Ik zeg altijd tegen mensen, altijd. Ik zeg nooit altijd tegen mensen. Maar goed, ik zeg vaak tegen mensen, het verschil tussen een goede comedian of een cabaretier en een slechte is, de ene komt iets brengen en de andere komt iets halen. Nou, mensen die iets komen halen, die vind ik niet interessant. En hoe merk ik dat, als een cabaretier iets komt halen? Dat merk je aan... Oh, Jezus, Mina, er zijn zoveel dingen waar je dat aan kunt merken. Als iemand bijvoorbeeld een grap zegt en daar zelf al meteen bij gaat lachen. Oh. Dat is een soort... Dan haal je je bevestiging van, ja, zie je, ik ben grappig. Ja, en dat moet ik helemaal niet hebben. Mensen moeten helemaal niet zelf lachen, want degene die op het podium staat heeft als het ware niet door dat hij grappig is. Maar mensen die iets komen brengen, die weten gewoon, ik wil dit kwijt. Ik heb een noodzaak om dit verhaal of deze verhalen te vertellen. Een andere is, ik kom iets halen, ik wil bevestigd worden, ik wil leuk gevonden worden en ik wil de meisjes hebben na afloop. Nou, die mensen zijn voor mij niet geldig. Want is het zo dat als een comedian heel erg overtuigd is van zichzelf, heel veel zelfvertrouwen heeft, vind jij het dan eigenlijk automatisch al een minder grappig iemand? Nee, niet per se. Nee. Want iemand kan over alles in het leven twijfelen, maar wel overtuigd zijn van zijn capaciteit om dat zo te verwoorden dat het op het podium leuk is en de aandacht het vat. Dus nee, in die zin is het niet. Maar het moet niet zo zijn dat als... dat die hele zaal toegang betaalt om die comedian of die cabaretier per se met een goed gevoel naar huis te sturen van oh wat ben ik leuk. Of... Nee, je moet het risico nemen dat het publiek zegt, nou, ik vind jouw verhaal gewoon geen goed verhaal. Ja. Dat maakt theater spannend. Ik ga naar het theater zelf om eens door de bril van iemand anders naar de werkelijkheid te kijken. En als die persoon dan niet eerlijk door zijn eigen bril kijkt, ja, dan heb ik er niet zoveel aan. Dus je hebt mensen die heel goed amuseur kunnen zijn. En daar is ook niks mis mee. Maar daar kan ik zelf niet zo goed mee uit de voeten. Want het valt mij op als ik zelf comedians en cabaretiers interview. Veel onzekerheid. Ja, dus op het podium gestaan is een rare paradox van masochisme en moed. Ja. Maar het mooie van het podium is natuurlijk dat je eigenlijk als je het heel goed analyseert, je bent daar helemaal niet zo kwetsbaar als je je voelt, want het is inrichtingsverkeer. De zaal luistert in principe naar je. Die heb je al. Die heb je al. Die zijn al op de fiets er naartoe gekomen terwijl het regende. Kaartje gekocht. Nette kleertjes aan, een beetje deodorant opgedaan als het goed is. En dus die heb je in principe al op je hand. Maar dat wil dus niet zeggen dat jouw verhaal dus dan ook per se goed valt. Dus in die zin ben je kwetsbaar. Maar in principe zijn die mensen in de zaal welwillend. En die hebben de code begrepen dat als het licht in de zaal uitgaat, dan gaat die meneer of die mevrouw gaat haar of zijn verhaal vertellen. Dus ik zelf, toen ik in het begin van comedy trainde, ik moest altijd overgeven van tevoren. Ik at iets om iets over te geven te hebben. Totdat ik op een gegeven moment dacht, wat is dit nou voor rare zelfkwelling? Maar het moment van op het podium gaan en dat helemaal vergeten, dat helemaal weg, dat was bij mij dus te weinig om die carrière door te zetten. Maar die moment dat ik dat had, is inderdaad een fantastisch gevoel. En als de zaal dan ook nog met je meegaat en reageert, ja, dan is het ook wel het mooiste wat er is. Ik kon dat veel beter in de constellatie van een bandje wat ik had in de jaren daarvoor. Want dan heb je ook de bescherming van band. Een band om je heen, een groep. En de nummers zijn vast. Maar dat moment, daar moest ik ook altijd over geven. Maar op het moment dat ik opging en we deden de eerste klappen, dan was er een bevrijding. En er zijn valt dus ook, er iets van je af. Er valt iets van je af. Een schaamte of een voorzichtigheid of een verlegenheid valt van je af. Omdat je snapt, dit is de code. En wow, dat is lekker om te doen. En als je het hebt over van, nou ja, cabaretiers die dus iets komen halen en cabaretiers die iets kunnen brengen. Ja. Hoe verander je dat bij iemand die jij regisseert? Ja, hoe ja. Want je zegt van, eigenlijk ben ik geen regisseur in die zin. Je coacht iemand. Ja. Heeft het dan heel erg te maken met iemand, ja, toch een gevoel van zelfvertrouwen geven? Als dat gerechtvaardigd is. Want sommige mensen hebben een soort valse zelfvertrouwen. En dan ga ik dat eerst onderuit halen. Of heeft meer te maken met dat iemand gewoon zichzelf moet zijn? Ja, en zichzelf zijn is natuurlijk een heel... Ja, dat is altijd zo'n lastige. Ja, wat is dat nou? Ja. Nee, maar je kunt wel zeggen, als ik veel van mijn werk met cabaretiers, comedians, bestaat uit gewoon gesprekken. Gewoon, waar ben je mee bezig? Wat is de richting in je leven? En ook gewoon vragen, wat kom je nou doen? En dan geef ik ook vaak feedback over wat ik zie als ze optreden. Als ze bijvoorbeeld inderdaad na iedere grap die ze maken met zichzelf het eerst lachen, dan zeg ik even, dat is lelijk. En het geeft veel te veel je onzekerheid aan. Want het is veel leuker om deadpan iets te zeggen en dan die zaal kapot te horen gaan van het lachen, dan dat jij zelf al, ja, leuk hè, leuk hè, leuk hè. Een mooi voorbeeld was Micha Wertheim toen ik daarmee ging werken in het begin. Dat was echt vlak voor de première van zijn eerste programma. En ik had al een keer tegen hem gezegd, ik geloof je niet. Je staat iets te doen wat niet te maken heeft met wat dit vak interessant maakt. En dat bleek ook zo. Hij was eigenlijk bezig met te bewijzen dat hij een genie was. Nou, er is niks zo gênant als iemand te zien die probeert te bewijzen dat hij een genie is. Maar als ik zei tegen hem, als je nou iemand speelt die denkt dat hij een genie is en zich dan vastlult, dan heb je een tragisch figuur waar ik bij kan komen als publiek. Ja. Maar bij jouw genialiteit wil ik niet eens bij horen komen. En hij pikte dat meteen op en ervoer dat ook als een soort bevrijding van die bewijsdrift om geniaal te worden gezien. Ja. Dus het is een soort, je zou kunnen zeggen dat er een factor 30% therapie in die coaching zit. Ja. Ja, want daar zit iets ook heel erg tegenstrijdigs in. Van eigenlijk wil je dat mensen zoveel mogelijk zichzelf zijn op podium. Ik moet denken aan op tv, zeggen ze dat ook altijd, van wees jezelf. Terwijl alles om je heen is gewoon een onnatuurlijke situatie. Ja, nee, dat is ook zo. Je kunt niet jezelf zijn met 30 camera's op je of op een podium. Dat is helemaal niet natuurlijk. Nee, Je kunt ook niet op het podium inderdaad helemaal jezelf zijn. Op het podium, denk ik altijd, maak je een persona. Mm. En dat persona is een gedeelte van jou wat zich het best leent om het materiaal wat je gemaakt hebt te vertolken. Dus sommige comedians zijn verbaasd over alles, bij wijze van spreken. En anderen zijn juist worden kwaad over dingen, winden zich op. Maar iemand als Theo Maassen, die kwaad kan worden op het podium, is niet de hele dag natuurlijk kwaad. Nee. Het is gewoon een vader van twee kinderen en een hartstikke leuke jongen. Is ook wel eens gewoon vrolijk in de speeltuin. Ja, ja. Laatst nog. Laatst nog. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. En daar laten mijn gasten dingen achter die ze kwijt willen. Ja. Waar ze van af willen. En die van nut kunnen zijn voor een volgende gast. Dat is een belangrijke toevoeging. Ik zag je al binnenkomen lopen met een houten ding. Wat is het? Nou ja, zoals ik daarnet al zei, na die brand ben ik niet allemaal dingen gaan kopen waar ik weer van af wil. Nee. Maar ik had al toen een collectie van de voorloper eigenlijk van een flipperkast. Dat zijn eigenlijk vrij zullige dingen. Je doet hier een knikkertje in en dat schiet je af. En dat sukkelt dan ergens naar beneden. Het is een houten bord van ongeveer een meter? Nee, minder. Minder? Dat is 50 centimeter, denk ik. 50 bij 20. Oh ja. En dan allemaal vakjes met spijkertjes. Ja. En dan kan dat knikkertje, dat schiet je omhoog. En dan, dan heb ik 10 punten. En dan, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing. Oh, 50 punten. Ja, mooi. Het is... Niemand speelt er meer mee dan twee keer. Maar ze hebben een geweldig soort ontwerpen allemaal. Ja, het is heel mooi met van die krullen. Ja, het is, heb ik er dus een stuk of 7. Ja. Soms met raketten en allemaal ingenieuze dingen. Maar ook, ik heb er ook 2. En de ene daarvan is gemaakt door de artistieke broer. Dus dan zie je een bostafereel met goed getekende dieren erin. Ja. En de andere is door de zwakbegaafde broer gemaakt. Dan zie je ook een natuurtafereel, maar met een doodzieke wolf erin. En een duif met een verkeerd aan het lijf zittende vleugel. Dus ik vind met name de design. Ja. Vind ik hartstikke leuk. Maar deze heb ik dus dubbel. Oh, ja, want ik vind dus hem heel mooi. Je kan hem echt zo mooi aan de muur hangen. Ik heb ze dus ook in huis aan de muur hangen. Ja. Maar die, ja, dus wie daar dan door gecharmeerd is, die mag deze hebben voor mij. Dank je wel. Misschien hou jij hem wel zelf. Nee, dat is de regel. Ik mag hem niet zelf houden. Maar ik vind hem heel mooi. En jij mag ook iets kiezen. Ja. Even kijken, ik heb hier de stropdas van Bram van Ooyik. Draag je wel stropdas? Nee, nooit. Nee, dat is Italiaans zijde. Oh, prachtig, maar nee. En dit is wel toepasselijk trouwens. Dit is achtergelaten door Merlijn Twaalfhoven. Dit zijn schaatsen. Noren. Noren? Ja, het zijn echt mooie noren. Het goede merk, maar 42. Ja, ik heb zelf 41, maar dat is met dubbele sokken wel. Als ik tussen die twee dingen moet kiezen, kies ik de noren. Ja. Ja. Dat gaat je nog wel eens? Nee, nooit. Nee? Waarom niet? Nou ja, zoals ik al zei, ik kon heel goed op vier wieltjes. Enkels. Ik kon heel goed op vier wieltjes rijden, maar... Nee, maar dat is dan wel weer zoiets waarvan ik denk, dan ga ik het een keer proberen als de weergoden weer... Ja, dat is mooi, ja. We eindigen met de liefde. En jij zei, The Beach Boys, Only With You. Ja. Want? Want dat is een mierzoet liedje. Ja. Echt mierzoet. Maar ik was sowieso altijd al fan van de Beach Boys en de Beatles. Daar heb ik zingen van geleerd, de meerstemmigheid en de tweede. Maar dit nummer is wel echt verbonden aan mijn eerste grote middelbare schoolliefde. En wie was het? Dat was een Engels meisje die alleen haar middelbare schooltijd in Nederland heeft doorgebracht. Dus daar kreeg ik in de 5e klas van het Atheneum verkering mee. Maar dat ging al na een jaar, werd dat heel moeilijk, omdat haar ouders teruggingen naar Engeland en haar ook mee wilden nemen terug. Dus toen raakte zij in een zware periode van anorexia nervosa. Oh. En ging alles kapot. Maar dit nummer was ons nummer. Ah. Oh. Ja. En dus is heel treurig eigenlijk afgelopen, die liefde. Ja, ja, ja. En hoe treurig of vrolijk is nu je liefdesleven? Heb je verkering? Nee. Nee? Nee. Ja, met mijn kat. Ja. Nee, ik heb dat gedeelte van mijn leven heb ik afgesloten. En daar heb ik ook geen moment spijt van gehad tot nu toe. Hoe sluit je dat af? Nou, ik was op een gegeven moment werd ik weer vrijgezel. Mm-hmm. En ik was inmiddels boven de 50. En ik was ook alweer heel erg gewend aan het alleen zijn. En ik zag het gewoon niet meer voor me. Er was niets in mij dat behoefte had daaraan. Natuurlijk zou ik heel graag wel eens leuk willen vrijen met een leuke vrouw, maar dat was niet zoiets wat ik moest najagen of wat dan ook. En eigenlijk ben ik eerder blij als ik thuis kom dat er niemand is, dan dat ik thuis kom en denk, was er nou maar iemand? Mijn kat wacht op mij, die valt op zijn rug met de buik omhoog. Nou, volgens mij is een vrouw die dat doet, hè, elke dag. Ja, nou goed, maar dat schijnt weer niet helemaal volgens de feministische normen. Vrouwelijke luisteraars die dat... kunt u zich melden bij... Ja. Nou ja, ik kan het mezelf nooit voorstellen. Dat je dan toch liever alleen zijn verkiest boven samen. Maar dat zegt veel over mij natuurlijk, hè. Over mijn... Hoe noem je dat? Nou ja, wat mij is... Gewoon in de loop van mijn leven met een aantal relaties van een jaar, 5, 6... is niet één persoon kan al die behoeftes vervullen. En dat wordt dus bijna altijd een teleurstelling. En dan al helemaal als je wil gaan samenwonen. En dat kun je helemaal niet veroorloven. Je gaat dus op een kleine ruimte met z'n tweeën zitten. Ja, dat is een recept voor ellende. Ja. Ja. Of heel veel plezier. Heb ik gelijk? Of heel veel plezier. Ja, maar dat is toch echt heel zeldzaam. Ik ken heel weinig. Hoeveel relaties ken jij? Ja. Waarvan je serieus zegt: ja, dat is nou godverdomme. Zo. Nou ja, kijk, iedereen heeft natuurlijk wel wat. Nee, ja. Nou, mijn ouders, die zijn heel gelukkig. Maar die komen uit een ander. Oké, dus die zijn af. Die zijn af, ja. Nou ja, en dan heb ik best veel vrienden die echt wel blij zijn met hun relatie. Nee, maar ik vroeg of je ze zou benijden. Ik denk wel. Nee. Ja, oké. Ja. Ik denk wel dat ze gezellig hebben. Ja, ik hou wel van gezelligheid. Ja, ik heb ook niks tegen gezelligheid. Maar ik heb het liever omdat ik het wil dan omdat het nou eenmaal zo is. Oh ja. Snap je? Dus ik heb ook altijd meer zin gehad in een latrelatie waarin je elkaar dus ziet omdat je het wil, mm-hmm, dan een samenwonende relatie waarin het nou eenmaal zo is. Dan zit hij op de bank. Zit hij weer op de bank? En godverdomme, dan is dat weer niet opgeruimd. Ja. En jezus. Dus alle gelegenheid tot irritatie wat zich voortkankert. Nou ja, monogame relaties zijn sowieso discutabel. En nu, praat nu eens mooi toe naar The Beach Boys en Only With You. Nou, zoals gezegd. Met een leuk bruggetje. In de tijd van mijn middelbare school. Oh ja, nee, klopt. De laatste twee jaren. Ja, dus geloofde ik wel degelijk. Toen geloofde je nog. En toen dacht je nog Only With You. Only With You. Precies. Eerste kerstdag, tweede kerstdag, met de kat. Met de eerste kerstdag, zeker tweede kerstdag, hebben mijn broer en ik afgesproken. Maar dat hangt een beetje vanaf met hoe het met haar is. Mijn moeder is 93 en echt flink dementerend. En ze is nou in een fase dat ze eigenlijk niet meer praat en ook eigenlijk niet meer wil eten. Dus... Maar in principe hebben we afgesproken om tweede kerstdag met haar een autoritje te maken en dan ergens wat te consumeren. Maar verder geen festiviteiten gepland. Nee. En moeten we nog... In de abusievelijk genoemde feestdagen. En moeten we tot slot nog als mooie rode draad terugkomen op de zin van jouw bestaan? Nou, ik zou zeggen, als u enige hoogte wil krijgen wat ik denk dat de zin van mijn bestaan is, koop dan de twee, of één van de twee, boekjes die ik heb gemaakt met troostende en onthutsende zinnetjes. Het ergste moet nog komen en gezellig bijkletsen. Advies, geniet, maar lees met mate. En leg ze op de toilet om af en toe een paar zinnetjes te lezen. Een heel slecht antwoord. Ja? Ja. De zin wat van... was je vraag ook weer? Ja, de zin van mijn leven. De zin van je bestaan. Omdat de zin je daar van mijn bestaan is om zoveel mogelijk troostende dingen te maken en achter te laten. En niemand echt opzettelijk kwaad te doen. Dankjewel, Pieter Bouwman. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MichaBlok. Love so many things that I feel. I've only felt with you. Only with you. There are the things that we do that I've only done with you, only with you. Before love had always had its ups and downs, until the love finally found. NPO Radio 1. 2 uur.